kwocie za opakowanie 200 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, poniedziałek, 27 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 2,5 tysiąca osób wyzdrowiało już z koronawirusa. Potwierdzono 144 nowe przypadki. Samorząd Stalowej Woli przekaże rejestr swoich wyborców i będzie współpracował z Pocztą Polską. Podstawa prawna jest bardzo jasno wpisana w artykule 99 specustawy covidowskiej. Mówi prezydent miasta. 10 lat więzienia grozi osobie, która wywołała pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jest to śledztwo i wyznaczona nagroda. 10 tysięcy złotych dla tego, kto takiego podpalacza wskaże. Ministerstwo Zdrowia informuje o 144 nowych przypadkach koronawirusa. 4 osoby zmarły. Liczba potwierdzonych w Polsce od początku epidemii zakażeń to prawie 12 tysięcy. Według najnowszego raportu resortu z koronawirusa wyzdrowiało 2466 osób. Takich osób jest coraz więcej, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Istotną jednak rzeczą jest też cały czas rosnąca liczba osób, które zdrowieją. Ostatniej doby ponad 200 osób, które wyzdrowiały. Łącznie więc 2466 osób dotychczas wyszło ze szpitala, bądź też zakończyło izolację domową, czy też zakończyło izolację w izolatoriach. Tylko 140 przypadków złamania kwarantanny zanotowała ostatniej doby policja. Funkcjonariusze sprawdzili ponad 67 tysięcy osób objętych zakazem opuszczania miejsca zamieszkania. Większość osób objętych kwarantanną stosuje się do tego rygoru, ale zdarzają się wyjątki, mówi rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Chcemy przede wszystkim uświadamiać, chcemy informować, ale w tych sytuacjach, które są karygodne, jak chociażby zrobienie zakupu przez kobietę z powiatu wyszkowskiego, która wiedząc, że była zarażona koronawirusem, wyjechała do sklepu, spotykała się z innymi osobami, no te konsekwencje mogą być wyciągane bardzo surowe. Ta kobieta została tymczasowo aresztowana decyzją sądu. Od początku epidemii policja przeprowadziła ponad 4 200 tysięcy kontroli. Planowane na czerwiec pisemne matury i egzaminy ósmoklasistów odbędą się na dotychczasowych zasadach, mówi minister edukacji. Dariusz Piątkowski podkreśla, że będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zwłaszcza w drodze do szkoły oraz w samej już szkole przy dochodzeniu do sali egzaminacyjnej uczniowie będą musieli zachować jakieś specjalne środki ostrożności, odległość, być może maseczki, dezynfekcja rąk i na samej sali, jak już usiądą w swoich ławkach, będą zdecydowanie bardziej bezpiecznie, bo odległość między poszczególnymi zdającymi jest około 2 metrów, a nawet i więcej. W związku z tym na dzień dzisiejszy ja nie widzę potrzeby, aby maseczki zakładali w trakcie egzaminu, ale to już ostatecznie uzgodnimy z ministrem zdrowia. Terminarze matur i egzaminów na koniec ósmej klasy są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Samorząd Stalowej Woli będzie współpracował z Pocztą Polską i przekaże rejestr swoich wyborców. Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny powiedział, że podjął taką decyzję po pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a wniosek Poczty Polskiej o przekazanie danych spełniał wszystkie wymogi. Podstawa prawna jest bardzo jasno wpisana w artykule 99 specustawy covidowskiej, która obowiązuje od 16 kwietnia. Do tej ustawy zostały wykonane odpowiednie przepisy wykonawcze. Zgodnie z ustawą, która jest w Senacie, wybory prezydenckie mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Dostarczaniem pakietów wyborczych ma się zająć Poczta Polska. Aktualnie trwa kompletowanie dwuosobowych zespołów, które będą je doręczać. Wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel zapewnia, że pocztowcy są w stanie bezpiecznie dostarczyć wszystkie przesyłki, także do osób na kwarantannie. Nie wychodząc z domu, żeby mogły w bezpieczny sposób odebrać tą przesyłkę. Natomiast w sam dzień wyborów przygotowujemy grupy naszych pracowników, które będą miały coś, co jest ekwiwalentem urn wyborczych, czyli specjalne skrzynki nadawcze. Nasi ludzie będą przychodzić do osób objętych kwarantanną, będą wyposażeni w specjalne środki ochrony. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja. Nawet 10 lat więzienia grozi osobie, która wywołała pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Białymstoku. Prokurator wszczął śledztwo. Chodzi tutaj o sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, mienia w wielkich rozmiarach w postaci pożaru, jak też o niszczenie roślinności i wywoływanie tym samym istotnych strat w świecie roślinnym i zwierzęcym, jak również obniżenie wartości przyrodniczej obszaru objętego ochroną.

good son. Isolation. The sun will never disappear, but the world may not have many years. Say we got it made. Don't they know we're so afraid? Johnny Depp, Jeff Beck. Wszystkim nam ta paskuda pokrzyżowała plany. Był taki plan i miałem taką nadzieję na spotkanie Johnny'ego Deppa latem tego roku w Polsce, ale coś mi się wydaje, że to się nie uda. Na szczęście jest utwór Isolation. Johnny Depp, Jeff Beck, po który będę sięgał często. Bardzo sięgam dziś po Państwa korespondencję. Ona w dużej mierze dotyczy topu wszechczasów i 13 polskiego topu wszechczasów i w dużej mierze zadają mi Państwo pytania, na które nie znam odpowiedzi. Mianowicie, jakie utwory znajdą się w tegorocznym zestawieniu i na których pozycjach, na którym miejscu jaka piosenka. Naprawdę tego nie wiem, dlatego że też to sobie zostawiamy jako część wielkiej przyjemności pobytu z Państwem przez dwa dni w tym roku, w piątek i w sobotę, i odkrywania kolejnych Państwa wyborów na kolejnych pozycjach. Smile! Ale mi się przypomniało, pamiętam taki koncert w katowickim Spodku zespołu Ira, który miałem zresztą przyjemność zapowiadać, i Spodek był pełen ludzi. To dziś niewiarygodne. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Dzisiaj dowiemy się, czym różni się pion od poziomu, a pan Sułek rzuci intelektualne wyzwanie krzyżówce i ortografii. Niestety będzie to walka z góry skazana na porażkę. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 118. Pani Elizo. Tak, panie Sułku. Chciałbym z panią raz na zawsze ustalić pewną rzecz. Proszę bardzo. Jak pan chce, ale przecież pan wie, że ustalanie z panem czegokolwiek nie ma większego sensu, a już ustalanie z panem raz na zawsze graniczy z szaleństwem. No ale proszę bardzo, niech pan się mną bawi. W końcu tak czy inaczej jestem tutaj między innymi dla pana zabawy. No właśnie, no cicho. A więc o co panu chodzi? O pion i poziom. W sensie moralnym? Nie. Pion to jest z prawej do lewej, tak? Nie. No to jak? Jeżeli już, to z lewej do prawej. I to jest właśnie poziom. No przecież mówię. A pion? Z dołu do góry. I po ptakach, tak? Nie. No to jak? Jeżeli już, to z góry w dół. Tak się przyjęło. Aha. No to wiemy wszystko. Jak zwykle pan optymizuje, a w ogóle to po co to panu potrzebne? Budzi mnie pan w środku nocy. Teraz to już może pani sobie spać. Nie będzie mi pani bynajmniej potrzebna. To dobranoc. Dobranoc, panie Sułku. Cicho. Przepraszam. Dobranoc. Tarara, bum, tarara, bum, tarara. A czy mógłby pan tak głośno nie śpiewać? Nucić się pod nosem? Nie wolno to? Wolno, pod nosem? Wolno, ale pan się wydziela na cały las. Dobranoc. Dobranoc. Tarara, bum, tarara. Jeden pionowo-kolczasty w lesie. To co to może być? To drut? Nie. Nie, to za dużo liter. To kret też nie. Może but? Jesz. Co? Jesz. Kolczasty w lesie, jesz. To nie. To za dużo liter, to nie. To... No, to niech pan pokaże. No, jesz pisze się przez samo Z, a nie przez SZ. Napisał pan jesz. A powinno być jeż. O. O, tak. A to rzeczywiście. Dobranoc. Dobranoc. Tarara, bum, tarara, dwa poziomo. Cukier w proszku. Cholera jasna. Co to może być? Na 5 liter. Wiem. Morda. Nie pasuje do jeża. A to może kabel? Na kabel pasuje. Dobra, to cukier w proszku. Kabel. Co pan plecie? Nie kabel? Cukier w proszku to puder. Cholera, to rzeczywiście, dobranoc. Dobranoc. Teraz to już pójdzie łatwo. Rudy grzyb. Trzypionowo, czyli z dołu do góry. Z góry do dołu. Aha, rudy grzyb do dołu. Mysz. Mysz pasuje. Mysz? Ja przecież śpię. Aha, mysz. No i bardzo dobrze. Pasuj? Naprawdę? To oczywiście. To... Rudy grzyb to według pana jest mysz? No to tak wychodzi. To... A nie jest to przypadkiem ryc? Gdzie? No trzypionowo. Sekundeczkę. Tarar. To rzeczywiście. To ryc. To bierzemy poziom. Dwa poziomo. Skutek eks... Oj. Eks... Eks... loatacji, eksploatacji, maszyny. Maszyny, eksploatacji, ale to łobudy wymyśliły, to łatwo im tak napisać, a ty człowieku potem się morduj. Ja w ogóle nie wiem, co to jest ta cała eksploatacja. A poza tym to jakiej maszyny to... Mordobicie, nie? No, za dużo liter. Albo grzywka. Grzywka pasuje jak najbardziej. Wpisuje to grzywka. Śpi pani? Tak. No to idziemy dalej. To warowny zamek, trzy poziomo. Wpisał pan grzywka. No to miała pani spać. No. Łatwo powiedzieć. Niech pan się zastanowi. Eksploatacja maszyny to przecież nie może być grzywka. Nie bez jakiej racji? Bo pasuje i krzyżuje się z rydzem. Ale jest bez sensu. A to już nie moja wina. Niech pan tu wpisze zużycie zamiast grzywki. Patrzcie państwo, rzeczywiście... Zużyć życie, no też pasuje. To. I ma sens. To możliwe. No, co tam dalej było? Zamek warowny. Wie pan? Wiem, to kasztan. To już może żołądź, prawda? To nie jest za mało liter. Poza tym zamek warowny to nie jest żołądź. To bzdury pani to po nocy opowiada. Zamek warowny to również nie jest kasztan. Ale jak pan mówi, że kasztan, to ja mówię, a dlaczego nie żołądź? No bo ma za mało liter, no. Co? No to żołądź. A kasztan to pasuje, to akurat, to czterypionowo. Drobno pocięta słoma. No wiem, to siekana. I pasuje do kasztana, niestety to. A sieczka? Też pasuje, to nawet lepiej. A skąd pani wie? A czy zamiast kasztana nie pasuje przypadkiem kasztel? A co to jest? Kasztel. Co? Zamek warowny. Pasuje. No to niech pan pisze. Kasztel i sieczka. No, teraz to ma odrobinę sensu. To do czasu. Tak. Ja wiem. To idziemy dalej. To najtrudniej jest zawsze zacząć. A teraz to może pani spać spokojnie. To do samego rana. Teraz to mi pójdzie jak po maśle. Wezmę sobie... pionowo. To pianista lub skrzypek. Głupek. Nie, to za dużo liter. To o jedną. To może głup. Tak. Pasuje. Głup pasuje. Nie, za mało. To sekundeczkę. Dupek. Dupek. I kropka. No teraz poziomo. Konkury. Pierdoły? Nie. Czyżby pierdoły? To bardzo możliwe. A dlaczego by nie? Pierdoły. Ta zaloty. Ta dobra, ta zaraz. Zaloty, konkury, pierdoły. To najlepiej pasują tutaj. No. Zaloty, bo to ilość liter się zgadza i coś mi się wydaje, że konkury to zaloty. No, głowy nie dam, oczywiście. Ale chyba coś to będzie koło tego. I na rzeczy. To. Zaloty, zaloty. Na pewno nie pierdolę. To ja wpisałem. Zaloty. Chwała Bogu. No wiedziałem, że zaloty, co? Nie, wpadł pan na to przypadek. Ale wpisałem. Niech pan pokaże. No i źle. Napisał pan i to o los. Bo pionowo. Czyli z góry w dół. A ja wpisałem z dołu do góry. To jeszcze mi się trochę myli. Ale ogólnie to idzie dobrze. Gdyby mi pani nie przeszkadzała, już bym wszystko sobie powolutku rozwiązał. I co pani tak patrzy? Czy pan nie jest przypadkiem bezczelny? Nie. Przecież nie zgadł pan ani jednego słowa. Jak to nie? A rydz? A jesz? Co? A zużycie? To pryszcz? Może pryszcz co? Tak, tak, tak, tak. A pianista lub skrzypek to według pana jest dupek. Pisze pan byle co, a i to z błędami. A to wszystko pasuje, i pionowo, i poziomo. Niech pan pokaże. No proszę bardzo. To... No tak, w ten sposób rzeczywiście wszystko będzie pasowało do wszystkiego. No co pan tu nawyprawia? Ale to prawie wszystko już rozwiązałem. Jeszcze tylko stara miotła, 8-pionowo. To i wysyłam do redakcji. To mają dawać nagrody. Przecież pan, panie słuchu, jedyny wpisuje czasem w jedną kratkę 2 i 3 litery. A w niektóre kratki nic pan nie wpisuje. W redakcji pomyślą, że to jakiś ciemniak wypełniał. A ciemniaka też wpisałem. Gdzie? Tu, 12 poziomo kartofel. Dlaczego ciemniak? A, no jak ma być? No ziemniak przecież. No i to poprawię. Wszystko tu trzeba poprawić. Dosłownie wszystko. A co to jest protek? To niskie ogrodzenie, 13 pionowo. A dlaczego nie płotek? A dlaczego nie dupek? Dobrze, to co, idę spać, to... Ja już teraz nie zasnę. A to niech pani rozwiązuje, jak pani taka mądra, to i dobranoc. Dobranoc, co, dobranoc. Co masz? O. Dobranoc. Starozakonny, no nie kit, tylko Żyd. Zbudował arkę. Nie Boa, tylko Noe. Rozbity samochód. No nie brud, tylko wrak. Śpi pan? Pewnie, że śpi. Tymczasem Gajowy Marucha uporczywie próbował skrzyżować gołębia z padalcem, oczywiście pionowo, ale jak na razie nic mu z tego nie wyszło. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jak tu zapowiadać piosenki po panu Sułku? No to może tylko zapytam, kto z państwa jeszcze pamięta ten utwór? To nie była zagadka, bo gdyby taką była, to byłaby głupawa. Pytanie słuchaczy trójki, co to było, jest nierozsądne. Dostałem kilkanaście odpowiedzi, że to oczywiście zespół Tears for Fears i utwór Woman in Chains. Teraz wracamy do spraw bieżących. W czasach, kiedy martwimy się o swoje życie i zdrowie, przyda nam się umiejętność, która pozwoli uspokoić nasz umysł. Do tego przyda się trening uważności. Co daje taki trening, sprawdziła Gabriela Darmetko. Siądź w wygodnej pozycji na krześle albo na poduszce, na podłodze, ze skrzyżowanymi nogami, jeśli wolisz. Tak zaczyna się pierwsza sesja darmowego treningu uważności, który można znaleźć na stronie collectivenarcism.com. Trening przygotowała Magdalena Mazurkiewicz z Prejudice Lab na Uniwersytecie SWPS. Uważność tak naprawdę jest bardzo wiele różnych definicji. Generalnie idea jest taka, że jest to taki specyficzny rodzaj uwagi, która jest kierowana na chwilę obecną i to, co jest tutaj istotne, to jest to uwaga, która jest nieoceniająca, pełna otwartości i ciekawości i też często się dodaje życzliwości. Ja bym to dodała do tego życzliwość jak najbardziej. Też mówi się o tym, że uważność jest rodzajem naszej relacji do tego, co się dzieje wewnątrz nas, czyli pojawiających się myśli, emocji, odczuć w ciele i do tego, co się dzieje na zewnątrz, czyli ludzi i wszelkiego rodzaju zjawisk. Chodzi też o zaakceptowanie faktu, że na niektóre rzeczy nie mamy i nie będziemy mieć wpływu. Zespół Prejudice Lab z Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytetu Londyńskiego Goldsmith przebadał grupę 520 osób. Celem badania było określenie, czy umiejętność zauważania i obserwowania myśli i emocji bez ich oceniania zmniejsza lęki przed śmiercią. Mówi profesor Agnieszka Golec de Zavala. W jednym z naszych pierwszych badań zrobiliśmy takie badanie tak zwane korelacyjne, czyli pytaliśmy, czy to, w jaki sposób ludzie przeżywają lęk na co dzień, a szczególnie lęk przed śmiercią, wiąże się z tym, w jaki sposób są uważni wobec swoich doświadczeń w codziennym życiu. No i okazało się, że tutaj jest zależność negatywna. To znaczy te osoby, które są bardziej uważne, przeżywają mniej lęku na co dzień, a szczególnie lęku przed śmiercią. To tutaj ten związek był specyficzny. To znaczy, to nie jest tak, że te osoby, które są uważne, mają w ogóle przeżywają mniej lęku, tylko specyficznie mniej lęku przed śmiercią. A szczególnie umiejętność takiego dystansowania się wobec swoich przeżyć. Czyli ja jestem obserwatorem, uczestnikiem, ale też obserwatorem. I ta rola, ta podwójna rola pomaga mi przyjąć perspektywę taką wobec moich myśli i przeżyć, taką, że ja nie muszę na nie natychmiast reagować, ja nie muszę natychmiast mobilizować się do akcji i cała być tym przeżyciem, tylko też mogę się od niego dystansować. I ta umiejętność dystansowania się wobec swoich przeżyć, wobec swoich emocji, obserwowania ich z zainteresowaniem, ale takim nieangażującym się, to właśnie była bardzo kluczowa umiejętność. Żeby też gdzieś wytrwać w tej praktyce, żeby to nie było tak, że dzisiaj robię rano, następnego dnia po południu, a trzeciego dnia to może odłożę i czwartego dnia to zrobię. Idealnie jest tak, żeby wpisać sobie tę porę, kiedy będziemy praktykować uważność, w jakiś jeden ustalony moment. Najlepiej to przypisać do czynności, które i tak zawsze robimy. Czyli na przykład jak rano wstajemy, to zawsze i tak albo jemy śniadanie, nie wiem, pijemy kawę czy herbatę, więc żeby włożyć to między jeden a drugim taki codzienny rytuał, czyli na przykład, nie wiem, między kąpielą, po kąpieli, ale przed śniadaniem, tak na przykład, no każdy ma swoje rytuały, ale chodzi o to, żeby to gdzieś trzymało się stałych czynności, wtedy nam to nie ucieknie i będzie nam łatwiej utrzymać tą systematyczność. W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Trójka. Trójka. Trwa dzień z Trójką w domu, teraz zespół The Cure. We'll be right back. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z Trójką. To była Kasia Linz. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, które płyną dziś do audycji i do radia. Oto jeden z listów domowych. Panie Piotrze, pozdrawiamy z home office. Mąż na balkonie przed dwoma komputerami, ja w salonie, a syn w pokoju. Lekcje online. Pies śpi w sypialni. Pomimo wszystko jest pięknie. To napisała Ania, Krzyś i Paweł. Paweł chodzi do ósmej klasy. W dalszym ciągu życzę Wam dobrego nastroju i dobrego zdrowia, a do swojej dziesiątki najbardziej lubianych utworów po 38 latach listy przebojów programu trzeciego dorzucę jeszcze jedną.